वन पर्व चतुर्विंशोध्याय। पांडवों का द्वैत वन में जाना। वैशंपायनवाच ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेय सत्यसंग्रह अभ्यभाषत धर्मात्मा भ्रातृन् सर्वान् युधिष्ठिरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, द्वादशे मान वर्षाणि वस्तव्यम निर्जने वने समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम्। हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है, अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों। बहुपुष्प फलम रम्यम शिवम पुण्य जनावृतम यत्रे मा शरद सर्वा सुखम प्रतिवचे मही। जहाँ फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो, तथा जहाँ बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों, वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहाँ हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकें। एवं उक्ते प्रत्युवाच धर्मराजम धनंजय कुर्वन् मानव गुरुम मानयित्वा मनस्विनम। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच भवानेव महर्षीणां वृद्धानां पर्युपासिता अज्ञातं मानुष लोके भवतो नास्ति किंचन। अर्जुन बोले, आर्य आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। त्वयाजुपासिता नित्यं ब्राह्मणा भरतर्षभ द्वैपायन प्रभृतयो नारदश्च महातपः। भरतश्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है। यह सर्वलोक द्वाराणि नित्यं संचेरते वशे देवलोकात् ब्रह्मलोकं गंधर्वाप्सरसामपि। जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं, देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुँच है। अनुभावाश्च जानासि ब्राह्मणानां न संशयः प्रभावांश्चैव वेत्थत्वं सर्वेषामेव पार्थिवः। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। त्वमेव राजन् जानासि श्रेयः कारणमेव च यत्रेक्षसि महाराज निवासं तत्र कुर्महे। राजन, आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। इदं द्वैतवनं नाम सर्वपुण्यजलोचितं बहुपुष्पफलं रम्यं नानां द्विजं निषेवितम्। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैतवन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। अत्रे महाद्वादशा समाम विहरे मेति रोचये यदि ते डूमतम राजन मन्यते भवान। मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम मानते हैं। युधिष्ठिर उवाच ममापेतन मतम पार्थ त्वया यत्न समुदारितम गच्छाम पुण्यविख्यातम महद्वैतवनम सरह। युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैतवन नामक विशाल सरोवर के समीप चले। वैशंपायन उवाच ततस्ते प्रयुः सर्वे पांडवा धर्मचारिणः ब्राह्मणैर्बहुभिः सार्धं पुण्यं द्वैतवनं सरः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर को चले गए। ब्राह्मण साग्निहोत्राश्च तथैव चिर निरग्नयः स्वाध्यायिनो भिक्षवश्च तथैव वनवासिनः बहवो ब्राह्मणास्तत्र परिवब्रूर युधिष्ठिरं तपः सिद्धा महात्मानः सतश संसितव्रता। वहाँ बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, संन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपः सिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। ये यात्वा पांडवास्तत्र ब्राह्मणैर्बहुभिः सह पुण्यं द्वैतवनं रम्यं विभुर्भरतर्षभा। वहाँ पहुँचकर भरत श्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। तमालतालाम धूकनीप कदम्ब सर्जार्जुन कर्णिकारैः तपात्ययैः पुष्पधरैरुपेतं महाबलं राष्ट्रपतिर्ददर्श। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं संपन्न है। महाद्रुमाणां शिखरेषु तस्थूर मनोरमां वाच मुदीरयन्तः मयूरदात्यो हचकोरसंघा तस्मिन् वने बर्हिण कोकिलाश्च। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बरहिन तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे। करेण यूथै सह यूथपानां मदोत्कटानां अचल प्रभाणां महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्मिन् वने राष्ट्रपतिर्ददर्श। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के जो एक एक यूथ के अधिपति थे, हथनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरमां भोगवती मुभेत्य पूतात्मनां चीरजटाधराणां तस्मिन् वने धर्मभृतां निवासे ददर्श सिद्धर्षे गणान नेकान। मनोरम भोगवती सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो वलकल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास भूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। ततः यानादवरुह्य राजा सभ्रातृक सजन काननम तत विवेश धर्मात्मवताम वरिष्ठ त्रिवेष्टपम चक्र इवामितौजा। तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। तम सत्यसंधम सहसाभिपेतून दिदेक्षवश्चारण सिद्ध संघा मनौकसश्चापि नरेन्द्र सिंहम मनस्विनम तम परिवार्यतस्थु। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राज सिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। स तत्र सिद्धान अभिवाद्य सर्वान् प्रत्यर्चितो राजवत देववच्च विवेश सर्वैः सहितो दिजाग्रही कृतांजलि धर्म भृतां वरिष्ठ। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। सपुण्यशील पितृवन महात्मा तपस्विभिर् धर्म परैरुपेत्य प्रत्यर्चित पुष्पधरस्य मूढ़े महाद्रुमस्योपविवेश राजा। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। भीष्मश्च कृष्णाच धनंजयश्च यमौच तेचानुचरा नरेन्द्रम विमुंच वाहान वसाच सर्वे तत्रोपतस्थुर्भरत प्रबरहा। तदनंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। लतावतानावनत स पांडव महाद्रुम पंचभिरे धन्वभिः बभौ निवासोपगत महात्मभिः महागिरिवारण यूथ पैरिव। जैसे महान पर्वत युद्धपति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहाँ निवास के लिए आए हुए पांच धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैत वन प्रवेशे चतुर्विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन अभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।